Ej, znałem kiedyś w życiu kilka pustych dzieluch. One nie znałem, nie znały od lat, bo to był przebój. W głowach miały kolczyki i wiatr otroczny. W przenośni dosłownie mógłby lać w nie twój homie. I chciałem słuchać ich wypocin, bo każde słowo było w opcji. Ktoś wziął piłkę lekarską i w łeb pierdolną mnie tak mocno, że traciłem rachubę. Nie widziałem, czy jestem wy, czy pod klubem. Czy to światło miasta, czy światło w klubie. Bo cały czas otaczali mnie nieznani, puści ludzie. Z kilkoma się bujałem, ale nigdy jakoś blisko, zawsze z boku się trzymałem. I na dobre mi to wyszło, bo jeden z nich nad pustą butelką mówi o straconej miłości, że coś mu uciekło. Ma puste serce, chociaż on tak nie myśli. Ale łzy na pokaz to tylko paliwo dla fikcji. Mijam pustych ludzi, mijam puste serca, mijam puste uczucia, mijam puste miejsca. Nikt nie znajduje szczęścia, bo naprawdę go nie szuka. Sztuka znaje się tam, gdzie pozorna jest pustka. Mijam pustych ludzi, mijam puste serca, mijam puste uczucia, mijam puste miejsca. Nikt nie znajduje szczęścia, bo naprawdę go nie szuka. Sztuka znaje się tam, gdzie pozorna jest pustka. Siedzę sam w pustym mieszkaniu, nie wiem, czy mi się nudzi. Przesłuchałem wszystkie płyty, uczucia uciekły przez ludzi. Idę do kuchni, sięgam do lodówki. Ona jest pusta jak relacje między tymi ludźmi. Patrzę w lustro, w którym nic się nie odbija. Nie jestem przezroczysty, po prostu mi nie widać. Na szczęście było to paręnaście lat temu. Bez emocji się nie widać, jak w powietrzu tlenu. Mówisz, bloki są puste, osiedla tak, że nie spędzam tam nawet kiedyny czasu. Tego co dawniej chcesz, prawdy ja tak zawsze, bo nie mogę przestać. Nie mogę pod bokiem stać, bo mnie na to nie stać. Zostało po mnie tam kilka pobitych butelek. Po ziomach puste samary i wydany szelest. Ja zmieniam lokalizację, ale znam miejsce, nie jest w nim pusto, kiedy jest w nim serce. Mijam pustych ludzi, mijam puste serca, mijam puste uczucia, mijam puste miejsca. Nikt nie znajduje szczęścia, bo naprawdę go nie szuka. Sztuka znaje się tam, gdzie pozorna jest pustka. Mijam pustych ludzi, mijam puste serca, mijam puste uczucia, mijam puste miejsca. Nikt nie znajduje szczęścia, bo naprawdę go nie szuka. Sztuka znaje się tam, gdzie pozorna jest pustka. To jest puste jak ulice w Warszawie, gdy są święte, jak szkolny korytarz, kiedy trwa lekcja, jak obietnica alkoholika, że nie będzie pił, jak Jerzej, osoby, która mówi, że jest pusta w ryj. Jak klub pomarańczu, jak serce egoisty, jak blok do rozbiórki, jak konto hazardzisty. To jest puste, wiesz, to jest puste, ej, to jest puste, wiesz, to wszystko jest puste.